Doświadczeń jej brakuje, ale myślę, że je zdobędzie, bo pewnie ten start w wyborach prezydenckich pozwoli jej się wypromować i pewnie skonsumuje go w wyborach parlamentarnych jeśli i stanie się jedną z twarzy kampanii pozwoli. Parlamentarnej. Pozwolę, i o to w tym zabiegu, ale dopowiem. I o to w tym zabiegu chodzi. Na to więcej. Pytanie, bo to było jedno z pierwszych pytań, które padło dziś na konferencji przy prezentacji pani Magdaleny Ogórek. Lekko poirytowana była kandydatka i odpowiedziała mniej więcej tak, odpowiadając na pytanie o kompetencje, że no skoro wskazała ją partia SLD, za którą stoją rzesze wyborców, to możemy sobie sami odpowiedzieć na pytanie o jej kompetencje. No to jest taka odpowiedź troszkę oczywiście obok. Przy tej ilości dziennikarzy i kamer może na tej pierwszej konferencji może być stres, chociaż ma świetne obycie z kamerą oczywiście. Ale, bo jest dziennikarką. Tak, bo też w swoim życiorysie i dość była dziennikarką. A co dzisiaj. Pan odpowiada na ten chcę brak szlifów politycznych? Chcę powiedzieć razie. Tak, że mamy do czynienia z osobą, która jest doktorem nauk humanistycznych, która zna świetnie i perfekt cztery języki obce, która pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. No, pozwólmy panu posłowi. Jeśli pan pozwoli, no Palikotarz wszyscy znamy. To, ja nie chcę, to pan już o nim mówił. No, pracowała w MSWiA. Była też doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście też pracowała jako dziennikarz. Świetnie się zna na tych sprawach międzynarodowych, bo takie programy między innymi prowadziła. Naszym zdaniem jest świetnie przygotowana. Po prostu mamy młodą, zdolną, świetnie przygotowaną, doświadczoną już osobę, która może nas godnie reprezentować. I wcale nie musi być strażnikiem z jednej strony żyrandolów, a z drugiej strony nie musi wycinać kotylionów. To może być faktycznie prezydentura aktywna, a nie pasywna. I o taką nam chodzi. To jeszcze jedna informacja z ostatnich minut, godzin. Grzegorz Napieralski zawieszony w prawach członka SLD w dniu, w którym poznajemy kandydatkę na prezydenta. Tak. To nie przypadek. To nie przypadek, dlatego że partia, która wystawia kandydatkę i poważną kandydatkę na urząd prezydenta, nie może sobie pozwolić, żeby jeden z byłych liderów podważał, a to robił przez ostatnie tygodnie, sens w ogóle funkcjonowania partii. On twierdził, że już Sojusz Lewicy Demokratycznej nie ma najmniejszego sensu, że trzeba zmienić szyld. Na to sobie pozwolić nikt nie może. I bierzemy przykład z PiS-u i z Platformy w takich sytuacjach. Dwie kampanie bardzo ważne. I tu musimy być jak jedna pięść. Jak mamy budować coś nowego, ma być to coś nowego, to na skalę, a nie na piasku ma być budowane. Ta informacja o pośle Napieralskim pana posła Kopycińskiego zaskoczyła dzisiaj, kiedy pan ją usłyszał? Nie, nie zaskoczyła. Jako byłego posła SLD. Ja powiem wprost, ja jestem zaskoczony tym, że Grzegorz Napieralski nie został z Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyrzucony, mówiąc wprost, standardy innych partii politycznych pokazują, że w tej sprawie wymierza karę, w takich sytuacjach po prostu z tego typu delikwentem się partia żegna. Ja osobiście uważam, że Grzegorz Napieralski jest jedną wielką pomyłką w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i nie ukrywam tego, że przyczynił się do mojej decyzji o odejściu z Sojuszu Lewicy. To może teraz pan wróci. Sławomir Kopyciński. Nie wybieram się. Mam. Dariusz Joński, Sojusz Lewicy bardzo Demokratycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Marcin Zaborski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty smartfon LG G3, aparat 13 megapikseli, laserowy autofokus za 1599 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł. W kredycie 50/50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Żegnamy reklamy. Do 19 czekamy na państwa propozycje licytacyjne, a do kupienia serduszko i kalendarz trójki. 18 przed chwilą minęła. Tu program trzeci, 9 dzień stycznia, jest piątek, audycja popołudniowa. Serwis Małgorzata Spór, Krzysztof Zyblewski. Koniec dramatu zakładników w Paryżu i w Damartin-en-Gel. Nic im się nie stało, terroryści nie żyją. 500 ludzi pikietowało kopalnie w Brzeszczach. Górnicy przeciwko jej likwidacji protestują pod ziemią. Powiedzieli, że choćby mieli wytrwać jeszcze 2 i 3 tygodnie, do oporu nie odpuszczą. GOPR ostrzega turystów, w weekend w Beskidach będą bardzo trudne warunki. Równoległy szturm w Damartin-en-Gel i w sklepie koszernym w Paryżu. Jak podają francuskie media, antyterroryści zabili zarówno zamachowców z Charlie Hebdo, jak i Afrykańczyka, który przetrzymywał kilkoro zakładników w sklepie w stolicy Francji. Zakładnicy są wolni, nic im się nie stało. Ucierpiało 2 policjantów biorących udział w operacjach antyterrorystycznych. Marek Brzeziński zna szczegóły. Bracia sprawcy zbrodni w redakcji Charlie Hebdo zginęli w wyniku szturmu. Według niepotwierdzonych informacji rzucili się na atakujący oddział. Obecni na miejscu mówią o wybuchu nagłej i gwałtownej wymiany ognia. Trwało to bardzo szybko. Udało się cało i zdrowo uwolnić kobietę przetrzymywaną przez terrorystów jako zakładniczkę. Jednocześnie dokładnie w tej samej chwili przy wschodnich granicach Paryża słychać było 4 potężne detonacje. To szturm rozpoczęła kolejna jednostka antyterrorystyczna, która użyła granatów do sforsowania drzwi. Wybuchły strzały. Wymiana ognia była gwałtowna. Napastnik zginął. Zakładników udało się uwolnić bez uszczerbku dla ich zdrowia. Według wstępnych ustaleń jeden z policjantów został ranny w nogę, inny odniósł poważniejsze obrażenia, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Była blokada drogi i pytania o premier Ewę Kopacz. 500 ludzi pikietowało kopalnię w Brzeszczach. To jeden z 4 zakładów, które w ramach restrukturyzacji kompanii węglowej mają zostać zamknięte. Mieszkańcy solidaryzowali się z górnikami strajkującymi pod ziemią przeciwko likwidacji kopalni. W pikiecie wzięły udział rodziny protestujących, władze miasta i związkowcy. Nie oddamy! Nie oddamy! Widzicie, jak im zależy na bycie górników, ich rodzin, tego społeczeństwa? Gdzież nas mają? Gdzie jest Kopacz? Gdzie jest Kopacz? Ja bym tylko jedno chciała, żeby pani Kopacz zjechała na dół, a ci górnicy, żeby tu byli. Niech wiedzą, jak tam jest dobrze. Mąż ma jedyny dochód tutaj, pracuje 7 lat już na kopalni i nie wyobrażamy sobie, żeby po prostu zamkli tą kopalnię. Długo męża już nie ma. Tak, 24 godziny już go nie ma. Dzieci pytają o tak. Bardzo pytają, tęsknią, płaczą, nie rozumieją, o co chodzi. Wrzeszcze górą! Wrzeszcze górą! Ludzie są spokojni, zmotywowani jeszcze bardziej tym wielkim poparciem społeczeństwa, tutaj lokalnego, z gminy i okolic, bo coraz więcej tego poparcia jest. Powiedzieli, że choćby mieli wytrwać jeszcze 2 i 3 tygodnie, do oporu nie odpuszczą. Przedwczoraj rząd przyjął program naprawczy dla kompanii węglowej. Zakłada on m.in. likwidację kopalń Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowe, Brzeszcze i Pokój. Pod ziemią protestuje już 1500 górników z tych kopalń. Na powierzchni strajki rozpoczęły dziś kobiety pracujące przy mechanicznej obróbce węgla oraz w administracji. Będzie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Ma dojść do niego w poniedziałek. Rozmowy, których głównym tematem będzie konflikt rosyjsko-ukraiński, odbędą się w Berlinie, z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec odbyli dziś telekonferencję, podczas której postanowiono spotkać się osobiście. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier przekazał, że trzeba robić wszystko, aby umożliwić polityczne kompromisy, które uspokoją sytuację na wschodzie Ukrainy, nawet jeśli na razie nie widać prawdziwych postępów w tej sprawie. Steinmeier dodał, że porozumienie pokojowe z Mińska musi być kompasem wskazującym kolejne kroki. Od wyniku poniedziałkowych rozmów w Berlinie może zależeć, czy 15 stycznia dojdzie do szczytu w Astanie, gdzie mają się spotkać przywódcy Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Kanclerz Angela Merkel jak dotąd nie potwierdziła swojego udziału. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zaczął się weekend, dlatego GOPR ostrzega w Beskidach. Bardzo trudne warunki. W wyższych partiach leży gruba warstwa śniegu. Wiele szlaków jest nieprzetartych i niedostępnych. Tak jest m.in. w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Naczelnik krynickiej grupy GOPR Michał Słaboń apeluje do turystów o ostrożność. Miejscami jest od 30-40 cm, nawet w miejscach nawianych do 60 cm śniegu, także należy się liczyć z tym, że będą duże utrudnienia w chodzeniu. Jeżeli już się wybieramy w taką wycieczkę, to przygotować się odpowiednio, ochraniacze, żeby ten śnieg nie wpadał do butów. Najlepiej bym tutaj poradził rakiety śnieżne lub narty turowe, bo one ułatwią marsz. No i trzeba wybierać krótkie trasy, tak by wrócić przed zmrokiem. W taką pogodę ratownicy odradzają samotne wędrówki.

He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I came to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Trójek na początku 22. Dziś do 19:00 licytacja. Serduszko numer 93, proszę Państwa, jest to wyjątkowe serduszko, ponieważ 90 lat ma Polskie Radio, a trójka, czyli 3, czyli 93, czyli jakby mówił prezes Dyzma, wszystko się tu pięknie składa. Numer 93, serduszka z rokiem 2015, ze stosownym napisem, z cudownym wyrobem Menicy Państwowej, polskiej Menicy, czyli macie piękny przedmiot na własność. Licytujemy. Do serduszka dołączyliśmy, proszę Państwa, kalendarz, a zestaw wart już 12 tysięcy. Kto da więcej? To zespół Dire Straits. 14 minut po godzinie 18. Pakiet onkologiczny zaczął funkcjonować przez ponad tydzień. Wydano już 3300 tak zwanych zielonych kart szybkiej diagnostyki nowotworowej. Czy nowy pakiet wydłużył kolejki w przychodniach lekarskich? To właśnie dziś próbowaliśmy sprawdzić. Jest to przerażające, to co tu się dzisiaj dzieje, żeby receptę na jeden lek dostać, trzeba siedzieć 1,5 godziny. I nie pakietem onkologicznym się zajmujemy, tylko zwykłą receptą. Trzeba będzie może dłużej czekać na tą receptę. Oczywiście, bo to są wszystko rodzinni lekarze. Jest pani zapisana na godzinę? Na godzinę tam 10, 11, a jak rozmawiam z pacjentami, to wszyscy są na 11 zapisani. I siedzi się większą część dnia, zanim pani stanie przed obliczem. Pakiet onkologiczny jest tylko obrazem złego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. Doktor Agnieszka Jankowska, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jako lekarz rodzinny mam pacjentów w równie ciężkich stanach chorób, które są równie śmiertelne jak choroby nowotworowe. A nie onkologiczne. I niestety ci pacjenci czekają do lekarzy specjalistów, do diagnostyki. Z punktu widzenia medycznego będę miała różnego rodzaju problemy etyczne wobec innych pacjentów będących w równie ciężkich stanach. Powinno być jaśniej powiedziane, wiedziała, na o co chodzi. Czy będzie pakiet, czy nie będzie pakietu. Już wszedł, już obowiązuje. Dziękujemy. Niech zacznie działać. Chodzi o to, żeby lekarze pierwszego kontaktu mieli większe możliwości badań, żeby szybciej pacjenta zdiagnozować. Idea jest słuszna. Słuszna, tylko co za tym idzie. Nie jest wszystko zapięte na ostatni guzik. Takie mam wrażenie. Niby się dogadali lekarze z ministrem na tym poziomie, na jakim mogli, żeby to zaczęło funkcjonować. Mamy pakiet już od ponad tygodnia, ale są pewne nieścisłości. W ustawie nie jest jasno opisana droga takiego pacjenta, który ma rozpoznaną chorobę nowotworową na poziomie leczenia specjalistycznego, ambulatoryjnego lub szpitalnego. Rozumiem, że powinna być również wydana karta leczenia onkologicznego, bo jest nowotwór zdiagnozowany i pacjent, rozumiem, ma te same uprawnienia jak ci pacjenci, którzy są diagnozowani ze skierowaniem, z kartą onkologiczną. Ja wiem, ale my to tak rozumiemy, ale sprawa jest niewyjaśniona, czyli interpretacja może być różna. Może być tak, że pacjent dostanie kartę, ale będzie musiał czekać z tą kartą, bo wydał mu specjalista, a nie lekarz pierwszego kontaktu. Takie są wątpliwości. Ale oczywiście, że tak. Najprawdopodobniej ci pacjenci będą cofani do nas, do lekarzy rodzinnych po wystawienie takiej karty, co zupełnie mija się z celem. Myślę, że będą lekarze pierwszego kontaktu mieli znacznie więcej obowiązków. I tak mają 7 minut na pacjenta, a tak będą mieli 5. Niechętnie się wizyty domowe załatwia, bo lekarze przecież nie mają kiedy chodzić, nie mają czasu, więc opieram się na prywatnych wizytach lekarzy. Jest taka świąteczna i nocna pomoc. Tak, ale dwukrotnie usiłowałam z tego skorzystać i bez rezultatu. Wzywam po prostu prywatnie lekarzy. Jest trudność w uzyskaniu lekarza do domu. Taka jest prawda. Czy możemy się spodziewać teraz większego napływu pacjentów właśnie ze względu na to, że niektórzy na przykład czekali na swoją szansę i będą chcieli uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu tę kartę? Będzie więcej pacjentów, tak jak po każdej informacji medialnej i na pewno będzie to związane z większym natłokiem pracy. Też przestrzegam przed fobią nowotworową. Lekarz myśli o chorobie nowotworowej, nawet bardzo często nie mówiąc o tym pacjentowi i w trakcie takiej zwyczajnej, codziennej pracy wyklucza bądź kieruje do dalszej diagnostyki każdego pacjenta, wobec którego ma wątpliwości. Ludzie naprawdę poważnie chorują, bo przecież coraz więcej jest nowotworów. My jesteśmy społeczeństwem, które potrafi narzekać i krytykować. Rzadko kto powie, żeby nie było gorzej. Warszawskie przychodnie odwiedziła Ewa Dudzińska. Bad Heart, Joe Bonamassa. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care. I've loved and lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Yeah. Cause there's no doubt in my mind, I know what I wanna do. And just as sure, one and one is two. Oh, I got to take care of you. I just got to take care of you. Take care of you. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 18:00. W dzisiejszym, proszę państwa, zestawie jest, jak mówiłem już wielokrotnie, Złote Serduszko z numerem 93. Jest również kalendarz. Kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów. O tym kalendarzu Jurek Owsiak. Kalendarz trójkowy zawsze jest wyjątkowy, ale tym razem pokusiliśmy się, aby przedstawić słynne obrazy, te, które znacie państwo z autopsji, bo byliście, bo widzieliście, bo dotykaliście. Nie dotykać nie można, ale mogliście na to spojrzeć. Z tych albumów pięknych o sztuce, gdzie dzieła sztuki są prezentowane jako te the best, najlepsze z najlepszych, i w ten sposób powstał kalendarz trójkowy. A więc te wszystkie dzieła zamieniły się w rzeczywistość fotograficzną. Wszyscy trójkowi przyjaciele przyjechali w jedno miejsce, ludzie ze szkoły filmowej warszawskie wzięli aparaty fotograficzne, wszystkich udekorowano, wszystkich przygotowano do tych zdjęć i powstały zdjęcia niezwykłe. Ja sam byłem w trójce robotniczej. Był Henio Sytner, był Kuba Strzyczkowski i byłem ja, Jurek Owsiak. Wszyscy jesteśmy na lekkim wkurzeniu, ponieważ chodzi o strajk. Chodzi na tuż przed strajkiem takie powołanie do szefa, a być może właściciela zakładu wielkiej fabryki. Obraz Stanisława Lenca, obraz, który był XIX-wieczną taką historią robotniczo-protestacyjną. No, w tym wszystkim my jesteśmy. Ja mam zaciśniętą, proszę państwa, pięść, zdjęte okulary, koszula szybko wyjęta, bo tak jest na oryginale. Henio jest jakby takim majstrem, czyli wychodzi do przodu, ale wszyscy mówili: Henio, nie uśmiechaj się. Henio się trochę uśmiechnął. W sumie wyszedł taki fajny grymas majstra, który wszystko wie. Kuba z tyłu miał dolepione wąsy, czapka na głowie. Wszyscy udajemy, czy jakby pozujemy na XIX wiek. Wyszło rewelacyjnie. Wszyscy, którzy oglądają ten kalendarz, na naszą stronę zwracają bardzo uwagę, ale wszystkie strony, szanowni państwo, chociażby śpiochy Broigla, czyli leniwe śpiochy Broigla, wyszły jak na żywym obrazie. Polecamy, bo jest to jedyny taki kalendarz z autografami wszystkich, którzy przemknęli przez tę fotografię, ale mało tego, my dzięki temu także mamy dotknięcie wielkiej sztuki edukacyjne, to co robi Trójka i co uwielbia. A więc kupujcie, licytujcie, bądź razem z nami ze sztuką wielką pod tytułem Kalendarz Trójkowy. Ja jestem w listopadzie. Przypomnę, proszę państwa, że kalendarz z autografami oczywiście bohaterów kalendarza, a w zestawie Złote Serduszko z numerem 93, 7 trójek na początku, 22. Czekamy na propozycję. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dobry wieczór. Mam, panie Andrzeju, 12 tysięcy. Zechce pan zaproponować więcej? Chciałbym zapytać, zanim cokolwiek zaproponuję, jak Trójka odnajduje się w tegorocznym finale, kiedy na jaw wyszły tak duże nieprawidłowości w firmie pana Owsiaka? Wie pan, trudno mówić o nieprawidłowościach, natomiast rzeczywiście te wydarzenia, które rozegrały się podczas konferencji prasowej, o której być może pan wspomina, zapewne finałowi nie pomogą. Ja nawet nie mam na myśli konferencji prasowej, bo tym pewnie zajmie się prokuratura. Mam na myśli zakończony prawomocnym rozstrzygnięciem proces przed sądem Złotorei. Z blogerem, o tym mówimy. Bloger był tutaj osobą oskarżoną. Prywatny akt oskarżenia złożył pan Jerzy Owsiak. Pewnie nie czas i na miejsce, na to, by opowiadać szczegóły. Dzwonię tylko z jednym pytaniem. Jak w obliczu całej sytuacji związanej z tym, że postępowaniem i stałą postawą pana Owsiaka i jego kamaryli, czuje się Trójka, uczestnicząc w kolejnym finale? Wie pan, chyba dobrze się czujemy, bo pomagamy dzieciom i w tym roku pomagamy seniorom. A pan chciałby licytować, czy tylko dyskutować na temat okoliczności tych ostatnich zdarzeń? Szanowny panie, mam wrażenie, że samo uczestnictwo w akcji, której cele są szczytne, nie powoduje, by nie rozmawiać o szeregu nieprawidłowości. Naturalnie, że tak. Ja jestem tak jak pan za absolutnie jeśli mógłbym dokończyć... Absolutną przejrzystością. Już będę kończył. Tak. Chciałbym dokończyć. Cel jest szczytny i cel od początku był szczytny. Któż z nas nie chciałby pomagać dzieciom i seniorom? Natomiast jeśli przy tej okazji pan Owsiak i ludzie zgrupowani wobec niego dopuszczają się, o czym mówi prawomocne orzeczenie Sądu Rejonowego w Złotorei, szeregu nieprawidłowości z pieniędzmi przy tej akcji, to ja mam wrażenie, że takie działania nie mogą być usprawiedliwiane szczytnym celem, na który zbierane są pieniądze. Ja znam orzeczenie tego sądu i myślę, że pan nadużywa słowa, używając słowa nieprawidłowości, bo ten proces dotyczył ochrony dóbr osobistych. Wracając do licytacji, rozumiem, że pan po prostu rezygnuje. Chciał pan tylko wygłosić swoje oświadczenie. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. Jeszcze... Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine decay. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. To Brian Adams, 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa telefony po 17.30, po 18.31. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Czterech zakładników zginęło podczas akcji antyterrorystów w żydowskim sklepie we wschodniej części Paryża. Cztery osoby są poważnie ranne, podają francuskie służby. Zginął napastnik, który przetrzymywał grupę osób. Policja przeprowadziła szturm na sklep około godziny 17. Niepokojące informacje płyną także z Montpellier na południu Francji. Jak podają media, doszło tam do napadu na sklep z biżuterią. Napastnicy wzięli jako zakładników jedną lub dwie osoby. Teren został zabezpieczony i otoczony kordonem policyjnym. Nie wiadomo, czy sprawa ma związek z atakami w Paryżu. Są już pierwsze zniszczenia przez wichury na wybrzeżu. W zachodniopomorskim strażacy interweniowali ponad 80 razy. Usuwali z dróg i chodników powalone drzewa. Zdecydowanie mniej interwencji było w województwie pomorskim. Na północy Polski prędkość wiatru może już dochodzić do 60-80 km na godzinę. Nad samym morzem nawet do 100. Na Bałtyku panuje sztorm. Zarząd SLD zawiesił Grzegorza Napieralskiego w prawach członka Sojuszu za krytyczne wypowiedzi pod adresem partii i działanie na jej szkodę, tłumaczy rzecznik SLD Dariusz Joński. Jak dodawał wielokrotnie, Napieralski mówił, że Sojusz już nie ma szans i że trzeba zakończyć działalność formacji. Więcej o tym powiemy w kolejnym serwisie o 19. Zapraszamy. Jutro chmury niestety i deszcz, w górach początkowo opady śniegu, a potem śniegu z deszczem. Jutro zdecydowanie cieplej, w Suwałkach 2 stopnie, w Białymstoku 3, w Lublinie 4, a w Gdańsku, Toruniu, w Warszawie 7, w Krakowie aż 8, a we Wrocławiu nawet 12. Nadal silny wiatr. 7 trójek na początku, 22. Pan Mariusz, halo, dzień dobry. Panie Mariuszu, witam, halo. Może za moment, 27 minut do 19. On board a westbound 747, didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours. Panie Andrzeju, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, pani Kubo. Kłaniam się. Ja chciałbym, żeby inaczej było imię Andrzej zapamiętane, dlatego proponuję 13 tysięcy złotych. Bardzo proszę, 13 tysięcy złotych dla pana. Proszę państwa, w tym roku Fundacja Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych, onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej a seniorów. 7 trójek na początku, 22. Ktoś jeszcze? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, witam. Jeszcze raz, Jacek. Ja tak a propos tego głosu, który był wcześniej. Pan Andrzeja, tak. Pan Andrzeja. Chciałem powiedzieć, że pytanie było nie na miejscu i tak jak sam pan powiedział, nie na czasie. Myślę, że jeśli Instytucja Trójki bierze w tym udział, a i niejaki Kuba Strzyczkowski firmuje to swoim nazwiskiem, w związku z powyższym moja propozycja, która była z początku, czyli te dwie instytucje są na tyle wiarygodne, że nasza, czy moja propozycja czterech trójek, które chcieliśmy na początku, nie przebije obecnej ceny, ale obiecujemy, że ktokolwiek wygra, ktokolwiek wylicytuje, to my do tego dołożymy nasze cztery trójki. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Mam 13 tysięcy złotych, proszę państwa, za kalendarz trójki z autografami dziennikarzy, a także w zestawie złote serduszko z numerem 93. 7 trójek na początku, 22. 13 tysięcy złotych. Kto da więcej? Man, it's Paradoksalnie, pan Andrzej, mam wrażenie, tym telefonem ożywił nam naszą licytację. Pan Piotr na antenie. Witam, dobry wieczór, halo? Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam. Ja bardzo szanuję imię Andrzej, ponieważ mój kolega z technikum, z którym przesiedziałem w jednej ławce 5 lat, miał również na imię Andrzej. Do tej pory się spotykamy, powiedzmy, gdzieś tam, w jakimś tam okresie czasu, oczywiście raz na 5-6 lat. Ale niestety, no, z uwagi na to, że wczoraj słuchałem państwa audycji, postawiłem sobie za cel, że mojej malutkiej córeczce, która ma 2 lata i 9 miesięcy, prezentuję takie małe serduszko, proponuję 14 tysięcy złotych, panie Andrzeju. 14 tysięcy złotych od pana po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Złoty serduszko z numerem 93. Kalendarz trójki. Dziś do kupienia. Licytujemy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 tysięcy, kto da więcej. Do państwa dyspozycji także adres mailowy, jak zwykle. zd3@polskieradio.pl. Can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be. Panie Pawle, witam pana, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja może nie będę licytował dzisiaj, ale chciałem się bardzo krótko ustosunkować do słów pierwszego pana Andrzeja. Panie Kubo, jest mi po prostu bardzo przykro, że ktoś mógł tak, a nie inaczej wypowiadać się na temat pana Jerzego Owsiaka, który jest instytucją. Tak samo bardzo mnie zabolało, jeżeli ktoś podważa taką instytucję, taki brand, jakim jest program trzeci Polskiego Radia. Panie Pawle, zgoda, tyle że tak przy okazji tego telefonu pana Andrzeja, wyrzucanie dziennikarza z konferencji prasowej to jest szaleństwo. To niedobrze, że to się zdarzyło, zwłaszcza przed finałem, nie uważa pan? Zgadza się, oglądałem wczoraj szkło kontaktowe, Tomek Sianecki, nasz, bo wie pan, żeby było jasne, program trzeci to jest coś, czym ja żyję, to jest moja rodzina, każdy dziennikarz. Tomek Sianecki pracował kiedyś w Trójce i Tomek Sianecki też wczoraj zauważył, że to było niefortunne zachowanie, tak, pana Jerzego, ale wie pan, to nikt nie każe słuchać programu trzeciego. Jeżeli temu panu program trzeci nie odpowiada, czy nie odpowiada panu zbieranie pieniędzy na szczytne cele, które prowadzi pan Jurek Owsiak, to ten pan może przekazywać pieniądze gdzie indziej. Są różnego rodzaju radia, które zbierają i powiem krótko, my jako Polacy jesteśmy mistrzami świata w psuciu wszelkich ideałów i autorytetów i świąt narodowych. To pozdrawiam, prawda. Pani Kubo. To prawda, kocham, panie Pawle. Program Trzeci i będę kochał do końca życia Program Trzeci. Do usłyszenia. Gwarantuję panu, że takich jak ja jest więcej. 7 trójek na początku, 22. Czas na zaproszenie do teatru. Janny Budek. Dziś zaproszenia na dwa przedstawienia, ale zanim opowiemy o pierwszym z nich, ważna data. 1765 rok. To data powstania Teatru Publicznego w Polsce. Jego ojcem, założycielem był Wojciech Bogusławski. Aktor, reżyser, dramaturg i dyrektor Teatru Narodowego. Pierwszej polskiej sceny założonej w 1765 roku, a więc 250 lat temu przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Świętowanie rocznicy rozpisane zostało na cały rok i na wiele teatrów. Zaczyna w ten weekend Warszawski Teatr Dramatyczny, którego dyrektor Tadeusz Słobodzianek zaprasza widzów na Szalbierza, Georgi Spiro w reżyserii Gabora Mate. Tekst węgierski, reżyser z Węgier, a bohater sztuki Wojciech Bogusławski. Szalbierz przenosi nas do teatru w dzień premiery. Gorączkowe przygotowania, wielkie oczekiwania, bo spektakl ma uratować scenę od zapaści, brak tylko głównego aktora, którym jest Bogusławski właśnie. Mówi reżyser Gabor Mate. Kiedy sztuka miała premierę na Węgrzech, wszyscy byli przekonani, że autor napisał nie o Bogusławskim, a o Tomaszu Majorze, wybitnym aktorze, który zagrał wtedy główną rolę. Ponieważ Major zmarł w latach 80., niewielu o nim pamięta. Sama sztuka jednak i postać Bogusławskiego są dobrze znane na Węgrzech. Pokazujemy go w podeszłym wieku, opuszczonego, niedocenianego, dziś też przecież są tacy artyści. Jest jednak mistrzem swego fachu, ale też człowiekiem z krwi i kości. Tak właśnie chcemy go pokazać, a tłem jest życie teatru. A na scenie w roli Bogusławskiego Witold Dębicki, a także m.in. Małgorzata Rożniatowska i Agnieszka Wosińska. Premiera jutro w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W Teatrze Powszechnym z kolei tego samego dnia po raz pierwszy w Warszawie Szczury. Najnowsze przedstawienie Mai Kleczewskiej. To adaptacja tekstu Gerharda Hauptmana sprzed ponad wieku, w którym autor upomina się o los społecznych nizin. Kleczewska i dramaturg Łukasz Chodkowski akcję przenieśli do zamożnego domu ze współczesnej Warszawy. W spektaklu pojawia się też Ukrainka, Polina. W tej roli Karolina Adamczyk. W oryginale Hauptmann opisał sytuację w Berlinie, berlińską kamienicę, początek lat 20. z początku wieku, i tam tą postacią była Polka. Czyli realia jakby z tamtego czasu zostały przeniesione na dzisiejsze realia. No i szukaliśmy odniesienia, co by to mogło być dzisiaj, jeżeli akcja się dzieje w Polsce, w Warszawie, w środowisku elit teatralnych tak zwanych, to kto mógłby spełniać tą rolę? No i nasunęło się jakby samo przez się. Spektakl się odbywa w dwóch planach. W planie teatralnym dyrektor teatru, aktorzy mają próby, coś się dzieje i oni się w ogóle nie interesują takim życiem prawdziwym, tymi dramatami, co się odbywa za oknem. I w to ona przychodzi ze swoimi problemami i oni się od tego odbijają, tego prawdziwego dramatu. A premiera Szczurów w reżyserii Mai Kleczewskiej jutro w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zapraszamy. Polecamy. Dziękujemy za kwadrans. Godzina 19. A za moment Katie Lang, Tony Bennett. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie Rose. Jeszcze kilkanaście minut naszej dzisiejszej licytacji. Chcemy mieć taki maleńki, proszę Państwa, udział w wielkiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stąd ta licytacja. A dziś można kupić serduszko złote z numerem 93 i kalendarz trójkowy. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. O tyle ten kalendarz nietypowy, że w środku autografy bohaterów, którzy występują na zdjęciach. 14 tysięcy za ten zestaw mamy od pana Piotra. Kto da więcej? Dodatkowo bez względu na finał licytacyjny pan Jacek zadeklarował: kłaniamy się, dziękujemy, 3333 zł. 7 trójek na początku, 22. Ktoś na antenie, witam, halo? Panie Pawle, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Z napięciem, nadzieją czekam. Panie redaktorze, 15 tysięcy jest w tej chwili, a gdyby się okazało, że ktoś będzie walczył, to ja prosiłbym jeszcze pana Dariusza po starej znajomości. O telefon, no pewnie, bo przydałby mi się jeszcze serduszko do mojego nic i do moich fal. Ale obiecuję, że przy tej deklaracji to prawdopodobnie wystąpi pan w finale, a ten finał za kilka minut. Bardzo panu, panie Pawle, dziękuję. 15 tysięcy złotych, zatem proszę państwa, mamy za serduszko złote z numerem 93 i za kalendarz trójkowy, kalendarz z autografami dziennikarzy. Mam wrażenie, że wyłania się dwójka finałowa. Pan Paweł przed chwilą, teraz pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Mam 15 tysięcy od pana Pawła. Co pan na to? Witam serdecznie. Jeszcze raz proponuję 16 tysięcy złotych. I chciałbym skorzystać króciutko z okazji, jakiekolwiek dywagacje na tego, czy ktoś ma rację, czy sąd wydał decyzję, czy nie wydał decyzji. Pomińmy to. Uznajmy, że jest to szczytny cel, bo taki jest. I niech to tak dalej trwa. Nie niszczmy tego, co ktoś przez 20 kilka lat budował. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie słuchają. Oni wiedzą, o kim mówię. Wszystkiego dobrego, 16 tysięcy złotych. Zapraszam do dalszej licytacji. Po raz pierwszy dla pana Piotra. 7 trójek na początku, 22. Czas na premiery filmowe. Ryszard Jeźwiński. Całkiem niezły, muszę przyznać, tydzień w kinie. Premier może umiarkowana liczba, ale jakość górą. Zacznijmy od propozycji przeciętnej, natomiast bardzo widowiskowej. Jeśli ktoś lubi efektowne, wizualnie zrealizowane z rozmachem kino, może wybrać się na nowy film Ridleya Scotta, Exodus, Bogowie i Królowie. Tytuł już chyba sugeruje wątki biblijne i słusznie, bo to skądinąd znana opowieść o Mojżeszu, w tej roli Christian Bale, który ma w sobie siłę, by przeciwstawić się egipskiemu faraonowi Ramzesowi. Kino rządzi się swoimi prawami, więc Mojżesz wyrasta w tym filmie na ekranowego herosa. Ważniejsza jest więc widowiskowość niż sens biblijnej przypowieści. Z ciekawostek efektowne zdjęcia Dariusza Wolskiego. Tosty po meksykańsku to z kolei skromne, kameralne kino z Meksyku właśnie, ale dla wielu młodych ludzi ze względu na temat na pewno interesujące. Bo to rzecz o dojrzewaniu, pierwszej miłości, wreszcie odkrywaniu własnej seksualności. Widzimy to z perspektywy 14-letniego bohatera filmu i jego wakacyjnej sympatii. Na drodze do szybkiego happy endu staje jednak zaborcza, zazdrosna o syna matka. Raczej subtelna obserwacja niż emocjonujący dramat. Dalej już tylko lepiej, bo właśnie w silne, choć może nie spodziewane w punkcie wyjścia emocje, wprowadzi nas amerykański dramat Foxcatcher. To nawiązująca do prawdziwych wydarzeń opowieść o młodym medaliście olimpijskich w zapasach i jego bogatym mentorze i sponsorze. Problem polega na tym, że ta zależność szybko się komplikuje, a do czego prowadzi, lepiej nie mówić, choć zobaczyć na ekranie na pewno warto. Kolejne po Whiplash interesujące studium psychologiczne relacji uczeń-mistrz. Od dziś w kinach dwie całkiem różne, ale obie interesujące premiery polskie. Fotograf to rzadki w naszym kinie przykład sprawnie zrealizowanego thrillera o seryjnym mordercy. Więcej o filmie jego reżyser Waldemar Krzystek. Fotograf to thriller, taki jak uważam powinien być, przykuwający uwagę, trzymający w napięciu. Film, który dzieje się współcześnie, zaczyna się jego akcja w Moskwie, ale Rosjanie, aby poznać prawdę o tym, co się dzieje, muszą wrócić do Polski, do korzeni zła, które się tutaj wtedy w ich garnizonie wojskowym, zamkniętym, oddzielonym od świata miejscu narodziło. Grają w tym filmie świetni aktorzy polscy: Sonia Bohosiewicz, Adam Woronowicz, Agata Buzek, Tomek Kot gra polskiego oficera, który z nimi w tamtych czasach dawnych współpracował, ale również plejada aktorów rosyjskich na czele z Aleksandrem Bałujewem, czyli przeciwnikiem Clooneya w Peacemakerze na przykład. Grał z Meg Ryan, grał w kilku jeszcze filmach amerykańskich, bo tam już też jego kunsz jest doceniany. I wreszcie wydarzenie ostatniego festiwalu Nowe Horyzonty. Najpierw był brawurowo napisany tekst Doroty Masłowskiej, później słynny spektakl Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa, no i teraz filmowa wersja dramatu zrealizowana przez tego samego reżysera. Efekt fascynujący i na pewno warto obejrzenia. Także ze względu na świetne aktorstwo wszystkich występujących z Danutą Szaflarską, nestorką polskiego kina na czele, która zbliża się właśnie do swoich setnych urodzin. Między nami dobrze jest, to film, który Trójka poleca w tym tygodniu swoim słuchaczom szczególnie. Za 8 minut 19. Pani Anno, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kłaniam się. Pani Kubo, nie przebijemy kwoty 16 tysięcy złotych, ale bardzo spodobał nam się pomysł poprzednika. Pana Jacka. I wielką radością dorzucimy 3333 zł. Od pani Anny bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Przypomnę, że zestaw licytujemy do 19. Zostało kilka minut. Wart już 16 tysięcy. W tym zestawie kalendarz i złote serduszko z numerem 93. I jeszcze pani Anna. Pani Anno, witam. Halo. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór pani. Chciałabym zaproponować 17 tysięcy. 17 tysięcy za ten zestaw dziś licytowany od pani Anny. Ciekawe, co na to panowie. Pani Anno, dziękuję. 17 tysięcy po raz pierwszy dla pani. A czekamy być może na telefony pana Pawła, pana Piotra. 7 trójek na początku 22. Everywhere you go, sunshine follows you, and everywhere you go, skies are always blue. Children love you, they seem to know that you bring roses out of the snow. And the whole world says hello. Everywhere you go. Panie Andrzeju, co tam dobrego? Halo? Witam, witam. Witam pana. Trzymam kciuki za mojego kolegę Piotra. Proponuję 4 trójki, bo nie chcę walczyć z nim w ratobójczej walce. Aha. Pozdrowienia dla Piotra i jego rodziny. Bardzo panu dziękuję. Czyli mamy już 3333 zł dodatkowo od pana Andrzeja, od pani Anny, od pana Jacka. No i mamy od pani Anny 17 tysięcy złotych za złote serduszko i za kalendarz trójkowy. Kto da więcej? Ostatnie minuty licytacji. Panie Mario, witam, dobry wieczór.